Morza cichy szum, słońca jasny blask, wokół dziewcząt tłum dotyka mnie. Wstawaj już szósta, znów spóźnij się, wstań, bo za oknem czeka nowy dzień. I chociaż pęka łeb, i nie pękaj, obudź się. Czas ten młoteczek zaczyna bić, już nigdy w życiu nie będę pić. I chociaż pęka łeb, i nie pękaj, obudź się. Budzik wciąż się prze, żona szarpie mnie, nie udawaj, nie wstawaj. Budzik wciąż się prze, zimno trzęsie mnie, musisz podać się, wstawaj. Jeszcze!